volte na yo naturelle mama na kotuna nani asala yo na mokili nandimite soki nzambe ye mokonzi nazwi malade oye ke l'amour tango namonaki yo e makila ya nzoto naka epanzanaki nakoki te ndima de motema o linganga nabonela ata yo e opesaka nga liboma kumba yo kitoko elutambo okobangisa okobangisa selina kokotata bonganga Makila ya nzoto nanga epanzanaki nakoki te ndima de motema o linganga nabonela ata yo e opesaka nga liboma kumba yo kitoko elutambo okobangisa okobangisa selina kokotata bonganga Yo bébé mon amour, nanya kela yo e, na tondi ye melesi. Melesi maman, na konsenga selika katolika nabo, yo kitoko na kweya ne lolango diyo. Na beli, nalika yo e, selibo libo foli, le misa singa, no kina zwa libo ma. Bébé mon amour, nanya kela yo e, na tondi ye melesi. Melesi maman, na konsenga selika katolika nabo, yo kitoko na kweya ne lolango diyo. Nalinga yo e, selibo libo foli, le misa singa, no kina zwa liboma.